czarna polędwiczka wieprzowa po 19,99 za kilogram. Polędwiczka po 19,99 po raz pierwszy, po raz drugi i po obiedzie. A na deser pyszne pomarańcze tylko po 2,79 za kilogram. I pomarańcze słodkie i soczyste za 2,79 sprzedane! Lidl. Co tydzień coś nowego. Polędwiczka wieprzowa 19,99 i pomarańcze 2,79. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest czwartek, 22 stycznia. Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła 10. Serwis Małgorzata Maliborska. A w tym serwisie atak na przystanek w Doniecku. Jest wiele ofiar. Szef rosyjskiej dyplomacji o bluźnierstwie szefa polskiej dyplomacji i przygotowania do wyborów prezydenckich. Na razie w lesie. Od 9 do 13 osób zginęło na przystanku trolejbusowym w Doniecku na wschodzie Ukrainy, w który trafił pocisk. Doniesienia na ten temat są sprzeczne. Wiadomo, że oprócz ofiar śmiertelnych są też ranni. Nie wiadomo, kto odpowiada za ostrzał. Pocisk spadł w dzielnicy Lenińskiej na południu Doniecka. Dotąd ostrzeliwano najczęściej dzielnice położone na północy miasta, w okolicach lotniska. Według wstępnych informacji atak został przeprowadzony z granatnika zamontowanego na pace samochodu. Siła eksplozji była tak duża, że ucierpiały osoby stojące na przystanku, przebywające w przejeżdżającym trolejbusie, a także będące po drugiej stronie ulicy. Do ataku doszło w czasie porannego szczytu, stąd tak duża liczba ofiar. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jest też jeszcze jedna informacja z Kijowa. Ministerstwo Obrony Ukrainy zaprzeczyło doniesieniom o całkowitym wycofaniu się oddziałów rządowych z lotniska w Doniecku. Według resortu część tego obiektu wciąż znajduje się pod kontrolą armii. Walczy ona o lotnisko z prorosyjskimi separatystami od wielu miesięcy. Rosyjska Gazeta pisze o prowokacji po polsku. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow mówi o bluźnierstwie. Chodzi o wczorajszą wypowiedź szefa naszej dyplomacji Grzegorza Schetyny, który w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że bramy nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau otwierali żołnierze ukraińscy. Pierwsi na słowa polskiego ministra zareagowali rosyjscy internauci. W sieci pojawiły się zarzuty o obrażanie pamięci czerwonoarmistów wyzwalających Polskę. Ostry w słowach był również komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rosyjska dyplomacja zaapelowała do Grzegorza Schetyny, aby przestał drwić z historii. Krytycznie ocenił wypowiedź polskiego ministra szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Wypowiedzi polskiego ministra o tym, że Oświęcim wyzwalali Ukraińcy, nawet nie jestem w stanie komentować. Granie na uczuciach narodowych w tej sytuacji jest bluźniercze i cyniczne. Krytycznie do wypowiedzi Grzegorza Schetyny odniósł się także przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Konstantin Kosaczow. W jego opinii polski minister, doskonale znając historię, próbował nadużyć jej do celów politycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Platforma Obywatelska chce zaprosić prezydenta Bronisława Komorowskiego na posiedzenie Rady Krajowej 6 lub 7 lutego. Wtedy członkowie tej partii mają udzielić mu poparcia przed majową walką o reelekcję. Nieoficjalnie politycy PO przewidują, że pierwsza tura wyborów odbędzie się 10 maja. Według nich oficjalnie o terminie wyborów prezydenckich marszałek Sejmu Radosław Sikorski ma poinformować na początku lutego. A Państwowa Komisja Wyborcza ciągle nie ma systemu informatycznego gwarantującego rzetelne liczenie głosów, pisze Rzeczpospolita. Wiele się o tym mówiło po jesiennej wpadce z liczeniem głosów po wyborach samorządowych. Wtedy na oficjalne wyniki trzeba było czekać 6 dni. Z ustaleń gazety wynika, że system informatyczny nie będzie gotowy ani na wybory uzupełniające do Senatu na miejsce po Elżbiecie Bieńkowskiej, które odbędą się już za 3 tygodnie w okręgu katowickim, ani na prezydenckie, ani nawet na parlamentarne. Paweł Reszka z Tygodnika Powszechnego tak to komentował na naszej antenie. Niech oni zrobią ten system może i powoli, niech liczą ręcznie jak chcą, byle on był skuteczny, byle na wybory prezydenckie jakoś to się udało. Ja uważam, że teraz nam nie powinno chodzić o szybkość, tylko o to, żebyśmy znowu zaczęli wierzyć, że to PKW potrafi normalnie wszystko policzyć. Aleksandra Pawlicka z Newsweeka dodaje, że chodzi o wiarygodność. Bo jeżeli oni powiedzą, że muszą liczyć ręcznie i będzie to trwało 3 dni, to niech to trwa 3 dni, ale po tych 3 dniach otrzymajmy wyniki. Po wyborach samorządowych do dymisji podała się prawie cała PKW, teraz pracuje już w nowym składzie. Dziś są na pierwszym miejscu, 22 stycznia świętują dziadkowie. Dziadku miły, dobrotliwy, bądź wesoły i szczęśliwy. Niech ci wszystko dobre służy,

ACDC Rock or Bust. Płyta tygodnia przed nami to Maciej Maleńczuk, który powraca z albumem Tęczowa Swasta. Bardzo to pojemny tytuł i z tego albumu właśnie piosenka Cygańska Dusza. 71335, płyty czekają, dwa egzemplarze. Hasło na dzisiaj, proszę zawrzeć w SMS-ie, hasło tęcza. Gdzieś pośród dalej jednak obok nas najbardziej tajemnicza żyje z raz. Oni o sobie mówią ram małe, ja po staremu cyganami zbę. Kiedym za młodu na ulicy grał, gdym się za życie po swojemu brał. Już dawno byli tam i grali tak, że i poecie słów bywało brak. Cygańska dusza we mnie gra, chociaż uroda i krew nie ta. Cygańska dusza ma, gdy płacze śpiewa na na na i na na. Cygańską duszę mam, dlatego śpiewam i dlatego gram. Gdy rozpacz serce rwie, to wtedy śpiewam lelelej, lelej. I w moim życiu wszakże było tak, że oglądałem wolny świat za krat. Spotkałem wtedy nie jednego z nich i każdy był człowiekiem, uwierz mi. Nie raz, nie dwa bywało tak, że gdy na oknie usiadł ptak, po ciemnej twarzy płynie łza i cygan śpiewa na na na i na na. Cygańska dusza we mnie gra, chociaż uroda, a i krew nie ta. Cygańska dusza ma, gdy płacze śpiewa na na na i na na. Cygańską duszę mam, dlatego śpiewam i dlatego gram. Gdy rozpacz serce rwie, to wtedy śpiewam na na na i na na. Czas płynie, jego nie zatrzyma nic, ni operacja, ni transfuzja krwi. Co teraz minie i nie wróci już, trzask kolan było trzepać kurz. Dajcie mi wspomnieć tamten czas, bo wkrótce już nie będzie nas. Stefan na skrzypcach pięknie grał, a ja 20 wiosen miał. Niechże mi zagra jeszcze jeden raz, niechże się podły cofnie czas. Piękno i straszno było, co tu kryć, i tego mi już nie odbierze nic. Cygańska dusza we mnie gra, chociaż uroda i krew nie ta. Cygańska dusza ma, gdy płacze śpiewa na na na i na na. Cygańską duszę mam, dlatego śpiewam i dlatego gram. Gdy rozpacz serce rwie, to wtedy śpiewam na na na i na na. Do Bielska-Białej i do Libią, że pojedzie nasza płyta tygodnia. Płyta tygodnia, czyli Maciej Maleńczuk i Tęczowa Swasta, a pojedzie konkretnie do pani Magdaleny i do pana Andrzeja. Gratulujemy. Do południa. A my jedziemy już dalej, nieco dalej, właściwie idziemy do Iranu. W studiu Łukasz Supergan, Piechur. Człowiek, który w podróży stawia na własne nogi i nieśpieszne pokonywanie tras, których nie można nazwać krótkimi. Witaj ponownie. Witam, dzień dobry. Ponownie, bo widzieliśmy się kilka miesięcy temu, to pod koniec sierpnia było. Opowiadałeś wtedy o planowanej wyprawie do Iranu. Zamiar był prosty. Przejść przez góry Zagros w zachodnim i południowym Iranie, pieszo w pojedynkę. Byłeś, wróciłeś i teraz przeliczyłeś dystans pokonany. I tak i nie. Ustaliłem na początku mniej więcej, jaki może być, a oczywiście w trakcie nie liczyłem. Mógłbym to zrobić w miarę dokładnie, zliczając ślady, jakie zostawił nadajnik GPS, ale prawdę mówiąc, po powrocie miałem tyle rzeczy na głowie, że jeszcze się z tym nie uwinąłem. 100 kilometrów w tą, czy w tamtą stronę chyba nie ma takiego znaczenia. Z takiego założenia wychodzę, więc powiedzieć 2300 czy 2500, szczerze mówiąc, nie ma to dla mnie dużego znaczenia, a chyba wyszło gdzieś około takiego dystansu. To pójdźmy dalej tropem statystyki. Ile czasu spędziłeś w górach? 76 dni. Średnia prędkość? Och, tego nie wiem. Z plecakiem pewnie 3 km na godzinę. A bez plecaka. A jak gonią psy, to jest szybciej? O, zdecydowanie. Goniły cię psy? Goniły i nawet pogryzły, więc pod tym względem uważam, że irański pies pasterski jest dużo groźniejszy od irańskiej bomby atomowej. Tym bardziej, że irańskich psów widziałem setki, a bomby atomowej ani jednej i nikt nie widział. Wysokość maksymalna w górach? Oj, zadajesz trudne pytania. Myślę, że trudno powiedzieć, bo w ogóle planowałem wejść na, gdyby się udało, najwyższy szczyt irańskiego Zagrosu. To nie byłby najwyższy szczyt Iranu, ale... Mimo, że samo pasmo jest potężne, bo zajmuje jedną większą część kraju. Sporą część kraju, tak. Właśnie cały zachód, nad całym zachodem Iranu dominuje właśnie łańcuch Zagrosu. Najwyższy szczyt to jest, mapy mówią różnie, około 4300. Ale wątpię, żebym wyszedł wyżej niż 3500 ze względu na warunki, jakie miałem. No na tej wysokości już dopadła mnie zima. No właśnie, do Iranu wyjechałeś kilka tygodni później niż planowałeś, to ze względu na kłopoty wizowe. No i to jest jedna z tych sytuacji, które mają potężny wpływ nie tylko na kwestie formalne, ale już na samą podróż jako taką, bo zmieniły się warunki atmosferyczne i to dość radykalnie przez to opóźnienie. Tak, to znaczy miałem cichą nadzieję, że wyjeżdżając z Polski będę miał już wbitą do paszportu 3-miesięczną wizę do Iranu, co niestety jest no, dosyć trudne. Zwykła wiza turystyczna obowiązuje na 30 dni, więc dostać wizę na przykład na 90 dni jest szalenie trudno. I jak się później dowiedziałem, nawet ludzie, którzy wyjeżdżają tam na przykład na stypendia, na studia, mają też problemy z wizami i muszą je co miesiąc przedłużać i tak dalej. Tylko, że oni potem jak już przyjadą, to sobie siedzą spokojnie w domu, a ty w tym czasie miałeś śnieg na głowie, pod stopami. Tak, natomiast no, kłopot polega na tym, że czekałem na tą wizę tutaj w Warszawie i kiedy zorientowałem się, że mimo wszystko jej nie dostanę, pojechałem do Turcji, gdzie teoretycznie można taką wizę wyrobić niemal od ręki. Konsulat, na który miałem nadzieję w Turcji, okazał się zamknięty przez tydzień, więc koniec końców powinienem był wjechać do Iranu gdzieś na początku września. To byłby idealny termin. Wjechałem tam 1 października. I dosyć szybko, już po 2-3 tygodniach zorientowałem się, że to nie będzie taka spokojna wędrówka, podczas której nic mnie nie goni. To będzie trochę ucieczka przed zimą, która już zaczęła pojawiać się w tych górach. Już 3 dnia w górach, które są, no to jest pustynia. Kiedy zacząłem wędrować na północnym krańcu Zagrosu, miałem 35 stopni, upał i pustynne warunki. A 2 dni później wszystko się odmieniło i kiedy wszedłem w trochę wyższe partie, gdzieś powyżej 3000, nagle zaczął padać śnieg. No i ja z tym moim pustynnym sprzętem, lekki plecak, lekki bagaż. Lekkie buty. Lekkie buty i ubrania, bo jednak no, chodziło o to, żeby na przykład, no, ubrania to były na przykład tkaniny przystosowane do tego, żeby no, odbijały słońce, żeby były lekkie, przewiewne i tak dalej. I w takich lekkich, przewiewnych raczej ubraniach i niskich butach nagle wlazłem w zawieję śnieżną. I musiałem sobie jakoś z tym radzić. Kilka godzin iść, przebić się przez przełęcz na wysokości prawie tam niecałe 3500 i dopiero stamtąd byłem w stanie zejść do doliny po drugiej stronie góry. Więc już wtedy zobaczyłem, że chyba trochę za późno wjechałem do tego Iranu. I później te warunki pogodowe rzutowały na cały przebieg wyprawy. Nie byłem w stanie wejść na najwyższy szczyt Zagrosu. W ogóle nie byłem w stanie wyjść w te najwyższe partie, powyżej 4000 metrów, dlatego że no, tam była już zima i idąc przez góry, to walczyłem właściwie o to, żeby przejść przez nie, a nie żeby wejść na najwyższe szczyty. Lekki plecak, lekkie buty, a duch też był lekki? Z jakim nastawieniem wędrowałeś, wiedząc o tym, że jednak jest pewne opóźnienie, które ma konsekwencje no, bardzo realne, bo budziłeś się też nieraz zmarznięty nad ranem? Tak, zdecydowanie. To się zdarzało, zwłaszcza w tych najwyższych partiach gór. Gdyby nie to, że wiele razy przyjmowali mnie do siebie ludzie, to byłoby naprawdę źle. Zdarzało mi się nocować pod gołym niebem, w lekkich ubraniach, w lekkim śpiworze. Na to byłeś przygotowany wcześniej? Tak, ale nie byłem przygotowany na to, że nocą będzie taka temperatura, więc zdarzyło mi się budzić kompletnie skostniałym. I gdyby nie to, że w tych najwyższych partiach gór przyjmowali mnie do siebie ludzie, to byłoby kiepsko. Oczywiście no, zmodyfikowałbym jakoś mój plan wyprawy, szedłbym gdzieś po obrzeżach tych gór, a nie w samym centrum, ale w sumie nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby zobaczyć tych ludzi, zobaczyć, jak te góry wyglądają tam daleko od środka, gdzie właściwie żaden Europejczyk nigdy się nie zapuszcza. W nawigacji pomagały ci między innymi stare radzieckie mapy i w ramach tej nawigacji były pewne nie wiem czy pomyłki, no ale powiedzmy rzeczy, które rzeczy, którym przydałyby się korekty i wchodziłeś w miejsca, których, do których wchodzić byś nie chciał. Mam na myśli przejścia skalne na ścianie skalnej. A, to prawdopodobnie tak, prawdopodobnie wyczytałeś to gdzieś na moim Facebooku albo gdzieś. No tak, zdarzyło się to i to był naprawdę i głupi, i niebezpieczny moment, bo rzeczywiście używałem map radzieckich. Można je ściągnąć tak po prostu z internetu. Irańska policja, kiedy oglądała mój bagaż, a były takie momenty, była bardzo zdziwiona, skąd mogę mieć dokładne topograficzne mapy ich kraju, których nie ma nawet, oni sami. No, szpieg. Oczywiście, że tak. No ale nie zwrócili uwagi, że te mapy były wydane w 71 roku, więc dużo, dużo wcześniej niż ja się urodziłem. No ale góry się szybko nie zmieniają. To prawda, ale zmieniają się drogi, zmieniają się ścieżki, powiększają się miejscowości. No a to, o co spytałeś, jakiś niebezpieczny taki moment. No bardzo głupia sprawa. Na radzieckiej mapie topograficznej zaznaczona była ścieżka pasterska. Kłopot w tym, że jakby w momencie, kiedy w najwyższym punkcie tej ścieżki pojawiło się 800-metrowe, prawie pionowe urwisko, po którym musiałem po prostu schodzić. No zrobiłem to jakby było to bardzo głupie i jest to wyłącznie moja wina. No ale to było takie trochę dla mnie dotknięcie pustki, kiedy podjąłem decyzję, nie wracam, nie poświęcę jeszcze jednego dnia, żeby wrócić naokoło gór, zejdę tą ścianą, może jest tutaj jakieś łatwe przejście. I łatwego przejścia nie było. Straciłeś sprzęt po drodze? Straciłem płachtę, pod którą spałem. Bo namiotu nie miałeś, to płachta miała być tym namiotem. Tak, straciłem płachtę, której użyłem w pewnym momencie jako liny asekuracyjnej do opuszczania plecaka. Czyli było interesujące z tego, co mówisz. Było na tyle, tak, to był na tyle trudny moment, że nie byłbym w stanie przejść takiej pionowej ściany z plecakiem 15-kilowym na plecach. Musiałem go najpierw opuścić kilkanaście metrów, a dopiero potem zejść i dołączyć do niego. Ale krajobraz, po którym się poruszałeś, nie był jednorodnie wysokogórski, bo były też tereny bardziej płaskie. Na twoich zdjęciach można oglądać i te właśnie rejony skaliste, ale też no w zasadzie pustynie, rejony, gdzie ziemia jest popękana, sucha, pustynna ewidentnie. Tak, znaczy Góry Zagros to jest potężny łańcuch górski. To jakby, żeby dać państwu wyobrażenie, no to tak jakby powiedzieć, że pojechałem w Zagros i przeszedłem Zagros, to tak jakby powiedzieć, że no pojechałem w Alpy. A stwierdzenie, że Alpy to nic nie znaczy. W Europie Alpy rozciągną się na terytoriach chyba 6 czy 8 krajów. Tymczasem Zagros ma mniej więcej taką powierzchnię jak Alpy całe, więc to jest powierzchnia kilku krajów europejskich. I różnorodność krajobrazów jest tam niesamowita. Więc to są wysokie góry, takie teren o charakterze naprawdę wysokogórskim, coś jak nasze Tatry czy Alpy. Ale mogą być to takie stosunkowo łagodne wzgórza, trochę przypominające Beskidy, gdyby nie to, że Beskidy nie są pustynne. A czasami są to potężne takie kotliny pomiędzy górami, gdzie jest właściwie zupełnie płasko. To są doliny okresowych rzek. I zdarzało mi się na przykład schodzić z jednego masywu górskiego, idąc w kolejne. Pomiędzy nimi szedłem kompletnie płaskim terenem, wypełnionym na przykład wyschniętym jeziorem. Więc wędrówka przez takie góry pokazuje zupełnie różne krajobrazy. I różnorodność tych krajobrazów jest niesamowita. Duża jest też różnorodność ludzi, bo kiedy wędruje się przez ponad 2000 kilometrów, wędruje się pomiędzy różnymi narodami i różnymi ludami. To nie są wyłącznie Irańczycy. No właśnie, o tych ludziach, których spotkałeś po drodze, o koczownikach i o okolicznościach, w których spędzałeś noce z tymi właśnie ludźmi w jakichś dziwnych miejscach, porozmawiamy już za chwilę. Naszym gościem jest Łukasz Supergan. نگاهی عمیق به تقویم سر رسیدش فهمید وقت تفریح سر رسیده سردرگم تو کوچه ها سرگردون کاش میشد خدا قدیما رو برگردون گذشته هایی که تو زمان حال مرده جوونی تو چشماش فرد سال خورده و اون قربانی منم که حالا تقریبا باختم از آدمای اطرافم اهریمن ساخت از پدر مادر هیچ خیری وقتی من نبینم انتظار داری دیگران و اهریمن نبینم عشقو از کجا ببینم من با دوتا چشه از پدر مادری که میخوان جدا بشه به ما که رسید دنیا دهم باز کرد درد و ریخ رو سرم و منو برانداز کرد من تو دلم از شما داشتم تصویر با هم تیک که پاره شدم از این تصمیم ناحق. وقتی دنیا اینو میخواد که مخصوصم بسوزم، چی کار کنم؟ دلمو با نخصوزم بدوزم. دفعه منم که دارم شما رو نصیحت میکنم، من یه مردم که دارم دائما وصیت میکنم. یه بارم دنیا رو از نگاه من ببینی، یه بارم شده پای صدای من بشینی، بیاین به خاطر من یه راه حل بچینی، بیاین دستامون رو در کنار هم بگیری. یه بار دنیا رو از نگاه من ببینی، یه بار پای صدای من بشینی، بیاین به خاطر هم یه راه حل بچینی، بیاین دستامون رو در کنار هم بگیری. میخوام بدونم شما چه کاری برام کردین، به جز این که فردای منو خراب کردین. نمیخوام برم پی مواد و خلاف سنگین، ولی به خدای خط صاف نوار مفسی، نه ناله نه داد و هوار نداره تأثیر، دوای شبای تبام تمام مستی. منو یادتون رفته خیلی حواس پرتی، امید من شما نقشه برام کردی. من دیوان وار تشنه نوازشم، نمیخوام منو دعا کنین تو نوازشم. تو خواسته هامو همه ی نیازا رو دیدی، بگو جواب این فرزند بیازارو میدی. بابا تو بوت منی، یعنی تو خود منی، حال میکنم وقتی میبینم دور همی. بدون شما تنهام و دریغ از یه دوست، به خودم میگم که تو آتیش حقیقت بس. یه بارم دنیا رو از نگاه من ببینی، یه بارم شده پای صدای من بشینی، بیاین به خاطر من یه راه حل بچینی، بیاین دستامون رو در کنار هم بگیری. یه بار دنیا رو از نگاه من ببینی، یه بار پای صدای من بشینی، بیاین به خاطر من یه راه حل بچینی، بیاین دستامون رو در کنار هم بگیری. خیلی وقت این سوال توی مغزم از قدیم، چرا چرا رفتی تو محضر لعنتی؟ سوال که نه کلی. To Yas, jeden z najbardziej znanych i najbardziej popularnych irańskich raperów. Piosenka z pozdrowieniami od Bartka Gile do państwa, autora audycji Radio Teheran. Najbliższe spotkanie z muzyką irańską w poniedziałek o 2 w nocy. Polecam państwu tę audycję. Warto pospać tego dnia nieco krócej. W studiu Łukasz Supergan, który w ostatnich miesiącach pokonywał Iran pieszo w rejonie pasma gór Zagros. Jeszcze mail przeczytam. Witam pana prowadzącego i pańskiego gościa. Przez 70 parę dni na nogach. Gdyby tak każdy podróżował, świat byłby mniej zanieczyszczony, a ludzie mniej otyli. Niesamowite, czapki zdrów, pozdrawiam. To od pana Pawła z Francji. Pozdrawiamy również. To panie podróżniku, kiedy w sierpniu rozmawialiśmy i mówiłeś o planach, to mówiłeś, że jednym z celów tej podróży jest poznanie, spotkanie, zagłębienie się w ten ludzki element gór, czyli spotkanie koczowników. Udało się? Tak. Nie aż tak bardzo, jak bym tego chciał. Nie miałem okazji spędzić z nimi tyle czasu, ile bym chciał. No i znowu, gdybym wjechał do Iranu 3 tygodnie wcześniej, miałbym możliwość szybszego przejścia przez te góry, w łatwiejszych warunkach i więcej czasu mógłbym spędzić z ludźmi. Góry Zagros to jest, w ogóle Iran jest takim dosyć niesamowitym krajem. To nie jest tak, że tam Irańczycy to jest jeden naród. Kiedy my żyjemy w Polsce, mamy zwyczaj myśleć, że no, Polacy to jest taka homogeniczna grupa. Oczywiście mamy, bardzo jednorodny mamy tak, kraj. Mamy raczej jednorodny kraj. Dla mnie zaskoczeniem było, że w Iranie tylko połowa obywateli Iranu to są ci, powiedzmy, Persowie. Ludzie mówiący językiem perskim i cała reszta to są na przykład Azerowie. To są ludzie pochodzący z kręgu bardziej tureckiego. Kurdowie też. Kurdowie, Arabowie, ale także mniejszości żyjące właśnie tylko wyłącznie w Zagrosie. Na przykład Bachtiarowie. Bachtiarowie są ludem mówiącym zupełnie innym językiem niż perski. No, może nie zupełnie. Są pokrewne, ale jednak jest to inny język. I zamieszkują środkowy Zagros, a część z nich cały czas prowadzi koczowniczy tryb życia, czyli są pasterzami i razem ze swoimi stadami wędrują w takim rocznym cyklu wiosna, jesień można powiedzieć. Wiosną przemieszczają się w wysokie partie gór, gdzie mają swoje pastwiska, natomiast jesienią z tych gór schodzą, czy zjeżdżają i udają się na południowy zachód, bliżej granicy Iraku, po prostu tam, gdzie jest cieplej. Zimę spędzają tam, gdzie jest cieplej, gdzie nie ma śniegu, gdzie te zwierzęta ich mogą się wyżywić. I takich ludzi chciałem spotkać. To bardzo ciekawa grupa Bachtiarowie, bo ich korzenie sięgają w czasach starożytnych, znani są z tańca, ze śpiewu. I z muzyki. No, z muzyki generalnie, tak. I no, wiele razy w losach, podczas losów Iranu i Persji mieli na ten kraj wielki wpływ. Miałeś okazję odwiedzić ich domy też. Tak. To, co było dla mnie zaskoczeniem, no jakby z każdym rokiem ilość tych irańskich koczowników się zmniejsza. Jednak mimo wszystko łatwiej jest żyć w dzisiejszych czasach, można powiedzieć, żyjąc stacjonarnie, nie będąc koczownikiem, ale żyjąc we zwykłym domu. Natomiast to, że napotkałem takie trudne warunki w górach, że było po prostu zimno, można powiedzieć, zmuszało mnie do tego, żeby szukać od czasu do czasu schronienia u ludzi. I to był pewien plus tej wyprawy, ponieważ częściej niż planowałem z ludźmi po prostu przebywałem, u ludzi mieszkałem. I trafiałem właśnie do Bachtiarów, między innymi do nich, do ich domów. Nawet nie musiałem w ogóle się wpraszać. To oni, widząc, że jakiś obcy człowiek idzie przez ich wieś, czy idzie ich doliną, załamywali ręce, pytali mnie, gdzie ja w ogóle będę spał tej nocy, no i że koniecznie muszę spać u nich. No to może być zaskoczenie, ale Iran jest krajem, gdzie gość jest, no, przybycie gościa z zewnątrz jest takim małym świętem, a ludzie mieszkający w Iranie są naprawdę tak ujmująco gościnni. A w jaki sposób byłeś goszczony już na miejscu w danym domu? Zawsze, no, niektórzy z Państwa może trochę bardziej, trochę lubiący podróżować, mogą kojarzyć taką książkę 1000 szklanek herbaty o podróży jedwabnym szlakiem. No dla mnie każda wizyta w tej części świata to jest właśnie te 1000 szklanek herbaty. Dobra, każdego... polecasz? Nie. No, wahanie. Nie polecam, jeżeli do każdej dodaje się 5 łyżek cukru. Ale to ma swój urok. Ma, chociaż po pobycie w Iranie przyzwyczaiłem się, nie jestem w stanie, przez pewien czas nie byłem w stanie pić herbaty bez cukru. Teraz już się przyzwyczaiłem. Ale tak, nad herbatą się rozmawia, nad herbatą się spotyka i herbata jest takim obowiązkowym punktem każdego spotkania. A jak się rozmawia, jak nie ma jak rozmawiać, bo problemem jest język? A to jest bardzo dobre pytanie. Ja nigdy nie potrafię odpowiedzieć na to. Bo się rozmawia, prawda? Oczywiście. Rozmowa się toczy, są tematy? Są tematy, są pytania, czasami takie całkiem osobiste, intymne nawet. Mm. Natomiast może się okazać, że ja nie mówię w języku perskim czy bachtiari. Oni właściwie nie mówią po angielsku, a mimo to jakoś się dogadujemy. To jest tak, że kiedy przyjeżdżam do jakiegoś kraju, zwykle staram się poznać przynajmniej podstawy języka. Liczebniki, podstawowe słowa. Kiedy byłem w Iranie, miałem ze sobą taki list przetłumaczony przez znajomego, zapisany w języku perskim, 15 zdań na temat tego, kim jestem, co robię, dokąd idę. Natomiast cała reszta to była wielka improwizacja. Rozmowa zaczynała się z reguły od tego, że otwierałem moją mapę całego Iranu i pokazywałem palcem, skąd, dokąd idę, gdzie byłem. Te radzieckie mapy? Nie. Trochę nowszą mapę, ale całego Iranu. Mhm. Taką nie do nawigowania w górach, tylko tak, żeby rzut oka na cały kraj. Później wybrałem aparat fotograficzny i na ekranie aparatu pokazywałem zdjęcia. No i to dawało czasami pretekst do rozmowy, bo na przykład gospodarze, u których byłem, rozpoznawali swoich znajomych z sąsiedniej wsi, którym wcześniej zrobiłem zdjęcie. No i tak się zaczyna rozmowa. Dużo jest w tym języka migowego, dużo jest takiego machania rękami, dużo jest pokazywania palcami, a jeżeli trafi się ktoś, kto przypadkiem zna angielski, to już jest prawdziwy skarb. I w takiej sytuacji starałem się od niego wyciągać jak najwięcej informacji o tym, jak żyje mu się w Iranie, jak odbiera sytuację w kraju, co robi, jakie ma problemy, jakie zmartwienia. Aż tak głębokie rozmowy? Jakby to była dla mnie jedyna szansa, żeby naprawdę, naprawdę dobrze poznać. Dlatego jeżeli trafiłem na kogoś mówiącego po angielsku, to starałem się go wypytać o możliwie dużo rzeczy. Twoja perspektywa, to znaczy perspektywa piechura, osoby podróżującej pieszo, jest specyficzna, bo inaczej patrzysz na sam przebieg podróży, na ten mijający niespiesznie świat gdzieś się obok i inaczej patrzysz też na samą drogę. Pamiętasz, co miałeś w toku tych 76 dni pod stopami? Ja pytam dosłownie, to znaczy, czy pamiętasz grunt, który miałeś pod stopami? Czy jakieś w związku z tym masz wspomnienia? Tak. Ciekawe pytanie. Tak, pamiętam. Pamiętam, że bardzo często, kiedy szedłem przez góry, to była taka... no nie wiem, mam opisać, jak to wyglądało. Góry Zagros to jest generalnie... na zdjęciach satelitarnych wygląda to jak pustynia. Ale kiedy zejdzie się tam niżej, okazuje się, że ta pustynia jest często ziemią uprawną. To takie jasne koloru piasku to niekoniecznie jest coś takiego jak Sahara. Taka wyblakła żółć. Tak, taka Sahara. Okazuje się, że dużo częściej niż się wydaje w dolinach ludzie uprawiają tą ziemię. Jest to dla mnie zagadka, co tam rośnie, bo ja byłem w porze suchej, kiedy nie spadała ani kropla deszczu przez wiele tygodni, a mimo to ludzie uprawiali tą ziemię i przygotowywali ją na zimę, kiedy pada tam deszcz. Natomiast po czym szedłem, to jest taka nieprzyjemna czasami powierzchnia, twarda, ale pokryta żwirem, po którym człowiek się ślizga. Ten żwir działa jak jakieś łożysko kulkowe, momentami dosłownie. Więc wędrówka po czymś takim okazywała się dużo trudniejsza i wymagała też dużo więcej uwagi niż wędrówka na przykład w polskich górach, gdzie... A ty mówisz o technice marszu? Na przykład. Zwykłe podchodzenie takim zboczem wymagało dużo więcej uwagi niż w polskich górach. Grunt osuwa, czy te kamyczki osuwają się spod nóg. Jest to rzeczywiście taki teren, który przypomina pustynię, ale to nie jest tak, że chodzi się po wydmach. Chodzi się raczej po takim twardym gruncie usłanym kamieniami. Padał też deszcz. Czasami po mokrym też trzeba było chodzić. Tak, to prawda. Zdarzało się, że padało i miałem takie okresy nawet dosyć długiego deszczu, co było dla mnie kompletnie niespodziewane. No ale to była też kwestia tego, że właśnie, że wjechałem do Iranu prawie miesiąc później niż bym chciał. Miałeś na sobie jedną parę butów oraz w ramach zabezpieczenia, powiedzmy, że rodzaj sandałów w plecaku. To może o tych butach, którymi przeszedłeś całą trasę. Dotarły w jednym kawałku? W jednym kawałku. Mety? Właściwie nawet żałuję, że ich tutaj nie przyniosłem. Mógłbym A używasz jeszcze tych butów? Tak, jak najbardziej wytrzymałem. Pamiętam, że kiedy byłem u ciebie pod koniec sierpnia, pytałeś, ile będę miał par butów. Mhm. Ja zawsze zabieram tylko jedno. Byłem przygotowany na to, że będę je naprawiał, że będę odwiedzał miejscowych szewców. A naprawiałeś rzeczywiście? Ani razu. Ani razu, po prostu szedłem w nich tak jak były. No i wytrzymały, są cały czas w jednym kawałku, w zaskakująco dobrym stanie. Jedne, co mają zostarte podeszwy na piętach prawie do pięty. I wytrzymały. To jeszcze pytanie na koniec z poradnika Piechura. Jak chodzić, drogi panie, jak chodzić, żeby chodzić dobrze? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu wyjść z domu i zacząć chodzić. A zazwyczaj, kiedy ktoś pyta mnie o to, jak to zrobić, żeby przejść taki wielki dystans, odpowiadam, że stopniować swoje doświadczenia. Nie rzucać się na głęboką wodę, ale zacząć od krótkich wycieczek, nawet weekendowych. Ja sam od czegoś takiego zaczynałem, a dopiero później po latach, można powiedzieć, chodzenia po polskich górach, po latach takiego treningu turystycznego, zacząłem chodzić na naprawdę długie dystanse, po 2, 3, 4 tysiące kilometrów w jednym ciągu. I kiedy idzie się z lekkim plecakiem i w dobrych butach, właściwie nie ma mowy o tym, żeby stało się coś złego. Nie ma mowy o jakichś urazach. A przeszedłem cały Iran. Jakby moją receptą było to, że szedłem na lekko, z lekkim bagażem i ani razu nie miałem kłopotu z żadnym ścięgnem, kością, stawem, niczym. Łukasz Supergan, Piechur, specjalista od marszu w dziwnych miejscach na świecie i na dość dużych dystansach był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I polecam jeszcze państwa uwadze zdjęcia, które Łukasz zrobił podczas swojej wyprawy przez irańskie góry Zagros. Dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce do południa. Dziękujemy i polecam. A jeszcze powiedz na koniec, gdzie się wybierasz, bo na pewno jakieś plany są. Zazwyczaj odpowiadam, że planów mam na najbliższych 15 lat. W tej chwili, w tym roku... Mhm. Myślałem o przejściu całych Pirenejów. Dobrze. 900 kilometrów i 40 dni wędrówki. To w tydzień zrobisz. Myślę, że nie. Wśród gwarów wspomnień damy sobie w czaszkę. Nieźle nam się dziś powodzi, pyszne winka i wódeczki. Chłopi kręcą już konopie za zakrętem rzeczki. Krasnoludek siwobrody przyssał się do beczki. Za biurkiem siedzi leń, nic nie robił cały dzień. Może tylko trochę chrapał, może czasem plugi łapał. przeminie. Znów ucichnie kukuryku. Zasialiśmy o zimne w gołębniku na śmietniku. A za biurkiem siedzi leń. Nic nie robił cały dzień. Może tylko trochę chrapał. Może czasem pluł i łapał. Łapał, łapał, łapał. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta Bez Granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72 265. Życzliwie powtórzę. 72 265. Koszt to 2 zł. 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj są imieniny Anastazji. Na życie Anastazji bezpośrednio wpływają Jowisz z Merkurym. Cóż, to pięknie, ale te planety są bardzo daleko, a Biedronka blisko. Pomyśleliśmy więc, że słuszniej będzie, jak to Biedronka przygotuje ofertę na imieninowy obiad dla Anastazji. Oto ona. Mięso mielone z indyka. Jedynie 5,99 za pół kilograma. Ziemniaki myte. Tylko 99 groszy za kilogram. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za kwadrans 11. Fajny film. I Ryszard Jaźwiński w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzisiaj zapraszam na spotkanie z Jackiem Lusińskim. Witamy w Trójce. Dzień dobry, witam państwa. Reżyserem filmu Carte Blanche, ten film od jutra w naszych kinach, ale pan właściwie prosto z podróży z Lublina, to istotne miejsce związane właśnie z tym filmem. Tak, przedwczoraj odbyła się prapremiera lubelska, a to dlatego, że akcja filmu właśnie dzieje się w Lublinie, a to też dlatego, że pierwowzór bohatera, który posłużył mi do zainspirowania mnie, do stworzenia tej historii, to był nauczyciel lubelski, który ukrywał bardzo długo, że traci wzrok, bo nie chciał stracić tego, co miał, czyli świata, pracy, znajomych i tak dalej. Historia prawdziwa. Tak, no film oparty jest o tą historię prawdziwą, tak. Jest pan też autorem scenariusza, więc jak pan znalazł tego bohatera, tę historię, jak to się zaczęło? No zaczęło się dość banalnie, bo przeczytałem o tej historii po prostu w gazecie. W kategoriach takiej no, informacji troszeczkę sensacyjnej, bo media w tamtym okresie się tym troszeczkę interesowały. Właśnie w kategoriach takiego headline'u, który gdzieś będzie świecił po oczach dla czytelników. Mnie zaintrygowała postawa tego człowieka, dlatego że zacząłem sobie wyobrażać, co musi czuć taki człowiek, który po prostu ma gdzieś jakiś wyrok w codziennym życiu na sobie i nie wie, czy któregoś dnia, tego dnia, gdy się obudzi, ten świat sprzed oczu mu po prostu nie zniknie. No i życie z taką świadomością, z takim ciężarem, który się nosi na plecach, to jest coś tak dojmującego, że każdy z nas może sobie to próbować wyobrazić i to jest bardzo przejmujące w takim wymiarze no, ludzkim po prostu. Jak próbował ten ciężar nosić na planie filmowym, no przynajmniej w świadomości od twórca głównej roli, czyli Andrzej Chwyra? My z Andrzejem, gdy pracowaliśmy nad tą rolą, spotykaliśmy się też z Maćkiem, czyli z tym pierwowzorem postaci. Natomiast mówimy o Macieju, Białku, tak, czyli o tym nauczycielu z Lublina. Natomiast to były takie spotkania, które miały przybliżyć nam troszeczkę takiej merytorycznej wiedzy. Natomiast no, budowanie postaci przez aktora jest, zwłaszcza takiego jak Andrzej, opiera się na takim jednak czerpaniu z siebie bardziej niż odtwarzaniu rzeczywistości. Udało się panu w ogóle skompletować doborową obsadę, bo nie tylko przecież Andrzej Chwyra. Myślę, że aktorzy musieli poczuć, że jest to jakieś wyzwanie, musieli naprawdę zainteresować się scenariuszem, jeżeli zechcieli zagrać w tym filmie. Tak, wie pan, ja od samego początku pisząc kolejne wersje scenariusza wiedziałem, że tutaj trzeba postawić na historię, na jej siłę oddziaływania, a żeby to zrobić, no to muszę mieć aktorów, którzy po prostu będą wiarygodni i stworzą takie postacie, na które widz będzie chciał patrzeć. I udało mi się rzeczywiście świetną śmietankę aktorską zebrać, nawet z takimi pewnymi wyzwaniami, mianowicie Arek Jakubik i Andrzej Chyra występują po raz pierwszy razem na ekranie. Ta postać grana przez Arkadiusza Jakubika właściwie wprowadza tutaj elementy humoru do tej bardzo wzruszającej czy dramatycznej historii. Tak, bo bardzo mi zależało na tym, żeby tę historię opowiedzieć w ten sposób, żeby nie skupiać się na czerni, która jest wokół tej historii, mówię o takiej metaforycznej czerni, tylko na jasności, bo główny bohater do dziś pracuje w szkole, pomimo tego, że przeszedł naprawdę bardzo ciężkie doznania, to jednak gdzieś wygrał w takim ludzkim wymiarze, bo zachował świat, zachował siebie tak naprawdę. Od razu też dodam, że z Maciejem Białkiem, o którym mówimy, to jest właśnie ta postać, ten pierwowzór bohatera granego przez Andrzeja Chyrę. Spotkamy się jutro w Trójce, w samo południe w audycji Godzina Prawdy. No a na razie po tej lubelskiej premierze możemy chyba powiedzieć, że entuzjastyczne przyjęcie carte blanche. No jak na razie tak, bardzo się z tego cieszymy z aktorami, ze współtwórcami również, bo i w Warszawie, i w Lublinie bardzo dobre przyjęcie filmu i sam Maciek, który również był na premierze, bardzo emocjonalnie reagował. Ja mogę państwu powiedzieć tylko, że Maciek występuje również w tym filmie. W malutkim epizodzie, gdzie gra człowieka widzącego, wskazującego postaci granej przez Andrzeja Chyrę drogę, więc... To jest taka sytuacja, żeby już wszyscy wiedzieli, jak będą film oglądać. A może nie zgadną, może to będzie jeszcze ciekawiej, jeżeli się... No dobrze, to na razie to zostawiamy. A spotkania z Maciejem państwu zazdroszczę, bo to bardzo inteligentny i taki mający dystans do siebie i ogromne poczucie humoru człowiek. Ale wspomnieliśmy o aktorach, to może niech jeszcze padnie kilka nazwisk. Tak, mówiliśmy o Andrzeju Chyrze, o Arku Jakubiku. To główne role męskie. Jest Urszula Grabowska, która stworzyła też bardzo przejmującą, piękną postać. Jest Dorota Kolak, wyrazista, jak zwykle błyszcząca na ekranie w roli dyrektorki. Jest Wojciech Przoniak, który nie tak znowu często pojawia się w filmach, a u nas również odtwarza bardzo istotną w rozwoju historii postać. I młodzi zdolni. Tak, jest jeszcze pani Maria Chwalibóg, Andrzej Blumenfeld i młodzi zdolni, Eliza Rycembel i Tomasz Ziętek. Ona znana wcześniej z Obietnicy, a on z Kamieni na Szaniec. Tak, i znowu kolejne ciekawe role. Carte blanche od jutra w kinach. Zapraszamy. Zapraszam również państwa. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Jacek Lusiński, autor filmu Carte blanche, z którym rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy. Tu jest całkiem intro, nie ma nic jeszcze. A mgła rozpusty opada na świat. Zbawienie przynosi, atakując